ذکر اللہ کی فضیلت عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں، یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ عز و جل کی تحمید و تقدیس میں رتب النسان ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. چنانچہ اس حکم قرآنی کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں. حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کنز الایمان کی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حسب حیثیت ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح ہے، یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفے میں بھیجا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اسے آزاد کر دیا. لوگوں نے پوچھا، علی جا آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا، مجھے اس پرندے نے بڑی منت سے کہا کہ اے جنید، افسوس تو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے. مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کو آزاد کر دیا. اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ عز و جل میں مصروف رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جہاں اس نے غفلت کی قید ہو جاتا ہے. جنید، میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی. ہائے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ عز و جل سے غافل لیتے ہیں. اے جنید، میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ عز و جل سے غفلت نہ کروں گا. یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا. پھر وہ پرندہ جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا تو ان کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی چگتا. جب حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، چونکہ میں نے اس پرندے پر رحم کھایا تھا، اللہ عز و جل نے مجھ پر بھی رحم فرمایا. صلو علی الحبیب محمد. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پرندے تو پرندے، جمادات یعنی بے جان چیزیں بھی اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہیں. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکتے. اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پہاڑ بھی اللہ عز و جل کی تسبیح بیان کرتے ہیں. صاحب نزہت المجالس نے ایک بزرگ کی حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی جب یہ آیت پڑھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی. یہ خیال آتے ہی انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ لوٹے کی طرف لپکے تو لوٹے سے آواز آنے لگی اللہ اللہ اللہ اللہ. انہوں نے لوٹے سے جو اللہ عز و جل کا نام پاک سنا تو شرما گئے کہ اس ذکر اللہ کرنے والے کو بیت الخلا میں کیسے لے جاؤں. پھر ڈھیلا اٹھانے بڑھے تو ہر ڈھیلے سے آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اب وہ حیران ہوئے کہ ان ڈھیلوں کو بھی بیت الخلا میں کیسے لے جا سکتا ہوں جو اللہ اللہ کر رہے ہیں. الغرض وہ جس طرف بڑھتے ہیں ہر چیز سے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی آواز بلند ہو رہی ہے. بڑے حیران ہوئے کہ کیا کروں کیا نہ کروں. اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ کچھ سمجھے کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں کو کیوں نہیں سناتے. اسی لیے تو کہ تمہارے دنیا کے کاروبار نہ رک جائیں. وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اپنے وسوسائے دل کی معافی چاہی. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دیکھا آپ نے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر اللہ عز و جل کرتا ہے, لیکن ہم لوگ کس قدر نادان ہیں کہ اللہ عز و جل نے ہم پر طرح طرح کے انعامات فرمائے, بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں, پھر بھی ہم اللہ عز و جل کی یاد اور اس کے ذکر سے غافل ہیں. دیکھیے نا, دنیا میں بھی تو یہ دستور ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. تو یوں بھی شکر نعمت کے طور پر ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ عز و جل کا ذکر کرنا چاہیے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ عز و جل نے ذکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے, اور احادیث مبارکہ بھی ذکر اللہ کی اہمیت اور فضیلت سے مالا مال ہیں. قرآن پاک میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, ترجمہ کنزول ایمان, اور اللہ عز و جل کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ, ترجمہ کنزول ایمان, اور اپنے رب عز و جل کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, ترجمہ کنزول ایمان, اے ایمان والو اللہ عز و جل کو بہت یاد کرو. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, ترجمہ کنزول ایمان, اور اللہ عز و جل کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں, ان سب کے لیے اللہ عز و جل نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے. دیوانے ہو جاؤ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کا اس قدر کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں. بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اتنا ذکر اللہ کرو کہ منافقین تمہیں ریاکار کہنے لگیں. مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن خدائے منان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, اے مالک و مولا مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے, فرمایا میں نے حضرت سیدنا جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ستو دیکھے جس سے وہ بھوک مٹا لیتے. میں نے عرض کیا آپ کھانا اور دوسری اشیاء کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میں نے روٹی وغیرہ چبانے اور یہ ستو کھا کر گزارا کرنے کے درمیان 90 تسبیحات کا فرق پایا، یعنی اس غذا کو استعمال کرنے کی بدولت میں 90 مرتبہ زیادہ سبحان اللہ کہہ لیا کہہ لیتا ہوں۔ لہذا 40 سال سے میں نے روٹی نہیں چبائی۔ بزرگان دین رحمہم اللہ کو وقت کا اتنا احساس تھا کہ وہ مطلب یعنی کہ لکوڈ پر گویا گزارا کر رہے تھے کہ چبانے میں دیر لگتی ہے اور پینے میں وقت کم لگتا ہے اور کام بھی بن جاتا ہے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس بہت سارے درہم ہو اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص ذکر اللہ میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ صلی اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ جو لوگ ذکر اللہ کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ عز و جل ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدمی سونے کے لیے اپنے بستر پر آتا ہے تو فوراً فرشتہ اور شیطان اس کے پاس آتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اپنا عمل بھلائی پر ختم کرو، شیطان کہتا ہے برائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اگر چارپائی سے گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔